miesiąc. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Nie żyje uprowadzony przez Hamas, Aleks Dancyk. Najbardziej pożądanym scenariuszem dla demokratów będzie konsolidacja poparcia wokół Kamali Harris, mówi amerykanista. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem mieszkań służbowych CBA wszczęła warszawska prokuratura. Zaczynamy jednak od informacji z ostatniej chwili. Generał Jarosław Gromadziński bez poświadczenia bezpieczeństwa, jak ustaliło Polskie Radio, służba kontrwywiadu wojskowego cofnęła dostęp do informacji niejawnych oficerowi. Postępowanie sprawdzające wobec generała Gromadzińskiego zostało wszczęte pod koniec marca. Oficer zajmował wtedy stanowisko dowódcy Eurokorpusu w Strasburgu. Nie żyje uprowadzony przez Hamas Aleks Dancyk, poinformowały izraelska armia i organizacja społeczna Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych. Aleks Dancyk był historykiem o polskich i izraelskich korzeniach. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Yad Vashem. Aleks Dancyk działał na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Za swoją misję uważał konieczność pokazania Polski nie tylko w kontekście miejsca kaźni, ale miejsca, gdzie przyszli na świat wspaniali Polacy ratujący Żydów. Tę wiedzę przekazywał młodym Izraelczykom. Sprawa zagłady historii Żydów nagle się otworzyła całkiem, bo dorosło pokolenie wnuków do zapytania się: dziadku, jak ty przeżyłeś? Gdzie jest twoja rodzina? W 1990 roku Instytut Yad Vashem i Izraelskie Ministerstwo Edukacji zaproponowało mu prowadzenie kursów dla przewodników, dla Izraelczyków przyjeżdżających do Polski. Przekonywał przewodników, żeby pokazywali wspólne dzieje, i te dobre, i te złe. Aleks Dancyk został porwany podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku w kibucu Nir Oz, w którym mieszkał. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Dzięki za wszystko, Joe. Do widzenia, Joe. Świetny prezydent. Z takimi transparentami przed Biały Dom przyszła grupa amerykańskich wyborców. To reakcja na decyzję prezydenta Stanów Zjednoczonych o rezygnacji ze startu w wyborach. Większość nie jest zaskoczona. It wasn't really a shock. To nic szokującego, spodziewaliśmy się tego, mówi Owen. Michael czuje się oszukany. 14 milionów ludzi głosowało w prawyborach na Bidena i co? Mówili, że jest w dobrej kondycji psychicznej, a wszyscy wiedzieli, że to nieprawda. Ksenia, proukraińska aktywistka, jest wdzięczna za wsparcie, jakie Biden dał Ukrainie. He has done a lot for Ukraine. Bardzo pomógł, był świetnym prezydentem. Teraz liczę na Kamalę Harris. Harris. To właśnie obecna wiceprezydent ma teraz największe szanse na oficjalną nominację demokratów. Bryce zamierza głosować właśnie na nią. Sure. Zagłosuje na każdego, kto nie jest Trumpem. Anybody except for Trump. James, zwolennik republikanów, jest jednak spokojny. I think it's over for... Nie mają szans, to koniec. Partia demokratyczna się rozpada i cały świat to widzi. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się na początku listopada. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Najbardziej pożądanym scenariuszem dla partii demokratycznej będzie konsolidacja poparcia wokół Kamali Harris, powiedział w Polskim Radiu amerykanista profesor Bohdan Szklarski. Zdaniem eksperta szybka decyzja pozwoliłaby skupić się na promowaniu nowej kandydatki i jej programu. Przyjazd na konwencję z pewnością nominacji ma ten wielki plus, że konwencja może wyglądać jak prawdziwa konwencja ma wyglądać, czyli jest wielkim, czterodniowym pokazem jedności i pewności partii, że ta osoba, która jest nominowana, jest najlepszym kandydatem i na pewno zwycięży w listopadzie. Zdaniem profesora Szklarskiego można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Kamala Harris będzie kandydatką demokratów. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem mieszkań służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczęła warszawska prokuratura. Jak dowiedziało się Polskie Radio, chodzi o apartament byłego szefa CBA Andrzeja Stróżnego. Rzecznik prokuratury Piotr Antoniś-Kiba powiedział, że zawiadomienie w tej sprawie złożyła obecna szefowa CBA. Zostało wszczęte śledztwo w związku z ustaleniem podejrzenia niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień. Istnieje podejrzenie, iż doszło do osiągnięcia korzyści osobistej. Chodzi o mieszkanie w Warszawie za ponad 1 250 000 złotych, które CBA miało kupić byłemu szefowi z własnego budżetu. 1700 gospodarstw w Broku w powiecie ostrowskim na Mazowszu jest wciąż odciętych od wodociągów. Wykryto tam bakterie coli i enterokoki. Wody nie można używać nawet do mycia. Robimy co możemy, aby ulżyć mieszkańcom, mówi burmistrz Sebastian Oczkowski. Zaczęliśmy od razu rozwozić do ludzi wodę, czyli do osób starszych, do osób niepełnosprawnych. Od wczoraj mamy beczkowóz na czystą wodę. Wojsko nam

Zbliżamy się wielkimi krokami do końca lipca, całe szczęście nie lata. Kolejny tydzień gorących dni przed nami i pomyślałam, że nasze spotkanie jest idealną okazją do celebrowania ciepłych dni, a sposobów na to celebrowanie jest całkiem sporo. Jedni wybierają przejażdżki rowerowe, inni spotkanie i wypoczynek nad wodą. Ja ostatnio uciekam najczęściej do lasu i na hamak z książką, która dosyć mocno mnie wciągnęła w swój fantastyczny i nie do końca realny świat. Natomiast my dzisiaj nie o książkach, a o muzyce, która mam nadzieję, że również sprawdzi się na te letnie, ciepłe dni. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i razem jesteśmy do godziny 16. Slow Dive i utwór Kisses. Utwór, który towarzyszył mi dosyć intensywnie w trakcie minionych wakacji, ubiegłorocznych wakacji. Natomiast myślę, że idealnie się sprawdza w te gorące, ciepłe, przyjemnie płonące dni. Kisses to jeden z tych utworów, na którym wzruszyłam się, gdy miałam szansę usłyszeć Slow Dive na żywo podczas OFF festiwalu. Ale myślę, że tych wzruszeń też zespół dostarczył na jesieni w ubiegłym roku.

Losowe, przypadkowe spotkanie na londyńskiej stacji kolejowej. Tak zaczęła się w 2007 roku przygoda Steel Corner z tworzeniem muzyki, a album Dream Talk, z którego pochodzi utwór The Dream, został wydany 5 kwietnia tego roku. Jest to kolejny zachowany w tej stylistyce dream popu album. Ja muszę przyznać, że Steel Corner odkryłam stosunkowo późno, bo przy okazji ich poprzedniego albumu The Last Exit, ale systematycznie nadrabiam poprzednie wydawnictwa od 2011 roku i mogę powiedzieć, że to jest naprawdę fenomenalny zespół, który coraz częściej jest właśnie wspominany w różnych magazynach muzycznych, ale też przez dziennikarzy z całego świata. Album Dream Talk jest zdecydowanie tym albumem, który idealnie sprawdza się na letnie dni, jest refleksyjny, romantyczny na pewno, a jednocześnie wnosi pewnego rodzaju spokój. Niektórzy artyści natomiast tworzą albumy dla siebie, a inni tworzą ścieżki dźwiękowe do pięknych chwil i myślę, że te akurat zdecydowanie pasują do Steel Corners. Natomiast teraz artystka, która wydała, myślę, nie jeden utwór, który nie przypadł jej do gustu, ale za to ma rzeszę fanów, którzy cały czas o tych utworach wspominają. Kanadyjska piosenkarka, producentka, autorka tekstów Grimes i utwór Vanessa. Piosenka, która według Grimes jest pustą i nic nie wnoszącą w życie twórcze. Natomiast ja myślę, że coś musiało stać ze stworzeniem Vanessy i nie pojawiła się ona znikąd. Natomiast wiem, że w gronie fanów Grimes jest to jedna z tych ulubionych piosenek, no bo ma w sobie jakąś taką słodycz i świeżość. Z drugiej strony jakiś taki chłód, który bije od całej epki Dark Bloom, od której w tym roku mija 13 lat. A do każdego wydawnictwa tej artystki wracam z sentymentem. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę teraz Grimes będzie dalej muzycznie szła, ponieważ jakiś czas temu ogłosiła, że nie będzie tworzyć muzyki, później jednak zmieniła zdanie i raz na jakiś czas na mediach społecznościowych pojawia się zdjęcie, jakiś wpis, gdzie tworzy kolejne utwory. Jednak widać, że mocno wycofuje się z pokazywania życia prywatnego, no ale też i trudno się tak łatwo, myślę, wycofać Grimes, artystce, która większą sławę przyniósł jej związek z Elonem Muskiem, ale także jej twórczość, która może nie tyle, że kontrowersyjna, ale na pewno nawiązująca do jakiegoś takiego postapokaliptycznego świata nawiązuje i tym bardziej artystka, która zawierza teraz dużo w ręce sztucznej inteligencji, myślę, że może nas jeszcze zaskoczyć. No a teraz wracamy do Wielkiej Brytanii. Escape in the streets, travel around the whole world. I got sand on my feet, clear. arm and my hands calm in a palm tree. Let's build our own farm and a will at Sherry. I'm your choo-choo cherry bomb, sipping on a cherry bee. Getting freaky to the speaker, call that high fidelity. Throw your hat back now, baby. Tryna pull up in your driveway. This is your presence, lady. Till I see the light rays. Came out for a movie, now I think I might stay. I can cook a little brunch, we can have a nice day. We can pull out to the park, feed the dogs, have a picnic. Oh, you listen to the love as she with it. Jumping on the moon and the world watches glisten. I'm just an alien and I'm here for a visit. Throw your coat back now, baby. Tryna pull up in your driveway. For you, this feeling's brand new. Can't let it fade away. Just tell me how to. I'd steal the moon for you, and I'd be proud to never see another girl. Big Pig i Lava LaRue to przedstawicielki Nine Ain Collective, brytyjskiego kolektywu łączącego różne style, różne gatunki, a także różnych muzyków i przedstawicieli brytyjskiej sceny muzycznej. No i gdybyśmy chcieli poszukać odpowiednika, to jednym z nich byłaby chyba prężniej działający kolektyw Salt, do którego być może jeszcze dzisiaj uda nam się wrócić. Jednak Lava LaRue nie pojawia się bez powodu, bo w tej naszej dzisiejszej letniej celebracji nie mogło zabraknąć albumu, który właśnie tego lata został wydany. No i w piątek ukazał się Starface, album składający się z 17 utworów, które łączą stare brzmienie z nowym. Pojawiają się tam też nagrania i głosu sprzed 5 lat, stanowiące pewnego rodzaju taką kapsułę czasu, ale także ta kolektywność również się pojawia, ponieważ z 9-8 Collective, między innymi także i Big Pig, stworzyła partie muzyczne, więc tutaj jest ta współpraca cały czas kontynuowana. No a sam koncept, no bo jest to koncept, album przenosi nas do kosmosu, z którego na Ziemię przybywa kosmita. Zaś jemu pierwsze co w oczy rzuca się zanik relacji międzyludzkich. Więc płyta jest na pewno refleksyjna, chwilami być może nawet poetycka, ale zahacza na pewno o różne gatunki. Jest to opowieść, która może przypadnie do gustu tym wszystkim, którzy tej różnogatunkowości poszukują w muzyce. I teraz Lava LaRue, najnowszego albumu, utwór Love Bites pojawia się na antenie Trójki. Quickly in one night, in my Surface ukazał się w miniony piątek, najnowszy album Lava La Rue. Ja zachęcam do tego, żeby jednak oddać się tej przyjemności i zagłębić się w kosmiczne historie, jakie opowiada Lava La Rue. A teraz na chwilę opuszczamy Wielką Brytanię i skoro ta przyjemność się pojawiła, no to Ordinary Pleasure od Toro i Mła. We'll be right back. The Last Dinner Party, utwór, którego chyba już nie trzeba przedstawiać, bo rozgościł się na antenie trójki The Feminine Urge, a The Last Dinner Party zagra na zbliżającej się drugiej edycji Inside Seaside między 9 a 10 listopada w Polsce. Ja nie mogę się tego koncertu doczekać, tak samo jak Mount Kimby, które tam teraz właśnie przygrywa. Mount Kimby, zespół, który zmienia swoje formy, zmienia również gatunki, w których tworzy, bo też ich poprzedni album, muszę przyznać, że naprawdę zaskoczył mnie taką eksperymentalną formułą, ale akurat w przypadku A Figure in the Surf jest to jeden z tych albumów, do których będę częściej powracała, w szczególności, że już za niecałe 2 tygodnie zobaczymy Mount Kimby na żywo w Dolinie Trzech Stawów w ramach OFF Festiwalu. A jeżeli chodzi o utwory do spędzania przyjemnie lata, to Salt i In the Air teraz na antenie trójki. Salt, Youth War in the Air. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo już za 9 minut będzie godzina 16. Ja natomiast zachęcam do tego, aby korzystać i łapać chwilę gorących dni. Ja mówię do usłyszenia i łapię te chwile również na festiwalach. I jednym z moich wspomnień jest właśnie Nation of Language Week in Your Light. To ode mnie na zakończenie. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl. Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.